قل الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے مقدمہ تلاوت، اسی آیت کے تحت گزشتہ جمعے بھی ہم نے کچھ عرض کیا. آپ کو یاد ہوگا اور یہ تسلسل ذہن میں رہے کہ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی. پہلے ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت، اس کی تلاوت اور اس کا ثواب. پھر ہم نے یہ عرض کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے احادیث سے مبارکہ اور اس کا مطالعہ ضروری ہے. پھر ہم نے یہ عرض کیا کہ صرف قرآن اور سنت ہی نہیں بلکہ دین کا ماخذ ہمارے یہاں چار، قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس. پھر ہم نے یہ عرض کیا، آپ کو یاد ہوگا، ضرورت فقہ بہت اسے کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہر سنی مسلمان کو یہ بنیادی ہیں ان کے ذہن میں رہنا چاہیے. تو ان تقریب مضامین کو بیان کرنے سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اہل کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے, اپنے مطلب کے مطابق اپنے ذہن میں نہیں رکھتے. عام سا کوئی آدمی دوسرے مطلب اور مذہب کا الٹی سیدھی باتوں کر کے ہمیں بربستہ کر دیتا. اگر ہمارے ذہن میں یہ ساری باتیں ہوں, اگرچہ دلائل نہ ہوں, لیکن یہ باتیں اگر ذہن میں ہوں, ایک تو آدمی کو یہ پتا رہے کہ ہم جس مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ حق, اور دوسرا کوئی آدمی اگر کرے تو کم سے کم اس کو جواب دے سکیں کہ ہم جس مطلب اور مذہب پر ہیں اس کے دلائل کیا ہیں اور وہ کیا ہے. گزشتہ تو ہم نے عرض کیا ضرورت فقہ اور فقہ کسے کرتے ہیں. آج ہم یہ عرض کریں گے کہ ان تمام فقہا اور تمام اماموں پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ترجیح. خوب ذہن رہے, بحیثیت مذہب کے امام کے ہمارے نزدیک چاروں امام برحق ہیں, اور ہمیں اپنے مذہب کے امام کا فتویٰ صحیح ہونے پر یہ یقین ہے, جس کی وجہ سے ہم ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں. ہماری تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی بے مہارنا کسی نہ کسی امام کی تقلید اور کسی نہ کسی امام کے قول پر عمل کرے, اور اس میں ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ صرف ایک ہی امام کی پیروی کو اپنانا ہوگا. یہ نہیں کہ جہاں سہولت ہو کچھ وہاں سے لے لیا کچھ وہاں سے لے لیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. ایک ہی درد اور ایک ہی کے دامن سے وابستہ ہونا. اب میں آپ کے سامنے چند باتیں, اگر وقت نے اجازت دی تو سب پر گفتگو کریں گے, ورنہ چند. عموماً آج کل ہمارے نوجوانوں کو دوسرے لوگ اغوا کر کے لے جاتے, خصوصیت کے ساتھ جو جہادی تنظیمیں تھیں حنفی سنی کو لے جائیں جہاد میں تو پہلے بھیجتے تھے, پہلے اسے مکمل وہابی بناتے تھے. یعنی کیا مطلب, میاں جو ہے بند کیا کرو, دیکھو بخاری شریف میں ہاتھ یہاں باندھا کرو, یہاں ہاتھ باندھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں, وتر کی ایک نماز پڑھا کرو, ایک روزہ رکعت, تین رکعتیں کہیں سے ثابت نہیں. اور چاہے آدمی تنہا نماز پڑھے یا امام کے پیچھے, یہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ سے نماز نہیں ہوتی. اب یہ آدمی کے ذہن کو الٹا دیا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی, ہمیں تو ڈائریکٹ حدیث کو پکڑ کر اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اب ہمارے لوگ جنہیں علم نہیں ہوتا, فی الواقع وہ یہ سمجھتے ہیں بغیر کسی عالم سے پوچھ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ واقع یہ تو بخاری شریف دکھا رہا, یہی مذہب سے بھی ہوگا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کوئی خاص دلائل نہیں لگ. عزیزان گرامی, ایسا نہیں. اب میں آپ کو, ہم اور آپ جس امام کی پیروی کرتے ہیں ان کے فقہ کی برتری تمام جو مذہب ہیں ان پر کیوں اور کیسے, یہ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد کے ہم چند سوالوں کے جواب دیں گے جس سے آپ یہ جان لیں کہ حنفی مذہب کتنا مضبوط اور کتنا مستحکم ہے. یہ میری اور آپ کے ذہن کا فلک سار ہم کتابیں نہیں پڑھتے, تو ذریع سی بات سن کر ہم جو ہیں وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے, جیسا کہ میں آگے عرض کروں گا. ہمارے امام کی تمام اماموں پر برتری کا سب سے عزیزان گرامی پہلا نقطہ یہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, ان سب سے حضور علیہ السلام کے زمانے سے سب سے قریب کا دور امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا. ایک روایت کے مطابق اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش 70 میں مان لی جائے تو 70 میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے تو میں آپ ہو نام بنام کم سے کم 25 یا 30 صحابہ کے نام آپ کو لکھوا دوں کہ جو اس وقت کی دنیا میں زندہ تھے. اور اگر امام اعظم کی ولادت 80 میں مان لی جائے, جیسا کہ عام قول ہے 80 ہجری میں پیدا ہوئے, 80 ہجری میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے, تو اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 10-12 صحابہ کرام یا اس سے بھی زیادہ اس وقت موجود تھے. یہ دو باتیں ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ ان تینوں اماموں کی ملاقات کسی صحابی سے نہیں ہوئی. یہ دیکھیے کتنا قریب جا رہا امام اعظم, بتاؤ. امام مالک, یعنی امام مالک امام اعظم کے بعد میں پیدا ہوئے, اور جب وہ شعور کی منزل پر پہنچے تو ہماری تحقیق کا بڑے بڑے اکابر علماء کی کہ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان میں کوئی بھی اس سرزمین پر نہ تھا. ان سب کا حبیبان گرامی وصال ہو گیا, کسی سے ملاقات امام مالک کی نہیں. امام شافعی رضی اللہ عنہ تو 150 ہجری کو پیدا ہوئے. جب وہ 150 ہجری میں عزیزان گرامی پیدا ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی صحابی سے ان کی ملاقات. امام احمد ابن حنبل کا دور بھی ان کے بعد تھا, ان کی ملاقات کسی سے نہیں. تو اب دیکھیے, بغیر کسی تعصب اور بغیر یہ کہ کسی کی طرفداری کی جائے, یہ بات اتنی آیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات متعدد صحابہ کرام سے ہوئی. اور آپ کی کتاب مسند امام اعظم کو اگر آپ دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس مسند میں دیکھیں کہ براہ راست امام اعظم صحابی سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ میں نے فلاں صحابی کو یہ فرماتے ہوئے سنا. میں اس کا ایک نمونہ بیان کر کے آگے چلتا. امام اعظم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اپنے والد مالک کے ساتھ حج بیت اللہ کو گیا, میں اور میرے والد دونوں حرم میں بیٹھے ہوئے, تو میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ تھے اور ان کے چاروں طرف حلقہ باندھے لوگ ہماتن گوش ان کی گفتگو سن رہے تھے. والد مالک حضرت ثابت سے کہا, حضور یہ کون اور یہ کیا کہہ رہا, اور لوگ بڑے کان لگا کر ان کی گفتگو سن رہے. ان کے والد ماجد نے کہا, یہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ, یہ حرم شریف میں آن کر کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور لوگ اماتن گوش ہو کر قول رسول کے سننے اور منہمک ہوتے ہیں, غور سے ان کی گفتگو سنتے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتا لگا کہ یہ عبداللہ ابن حارث, میں فوراً جا کر اس مدینے میں بیٹھ گیا, تو میں نے براہ راست ان سے یہ حدیث سنی اور انہوں نے یہ حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی. میں نے حضرت عبداللہ ابن حارث کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی دین کا علم حاصل کر اور کرنے کے بعد خلوص نیت کے ساتھ دین کی خدمت میں لگ جائے, علم پھیلانے میں لگ جائے, دین کی تقسیم میں لگ جائے, تو دین اور دنیا کی تمام اس آدمی کی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. اس کو کسی سے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں, کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. ذرا خیال کیجیے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں سردی کا موسم ذرا کچھ لحاظ بنا دیجیے, یا نان و نفع پورا نہیں کچھ میری مدد کر دیجیے. آپ اس پر گامزن ہو کر دیکھیے کہ پیارے مصطفیٰ نے جو برکتیں لکھائی ہیں. فرما جب آدمی تمام چیزوں سے مستغنی ہو کر ایک دین کا ہو جا اور دین کی خدمت میں لگ جا, وہ یقین کر لے کہ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کا کفی اللہ تبارک و تعالیٰ. اب دیکھیے یہ حدیث انہوں نے بغیر کسی واسطے کے, صرف قول رسول ایک واسطے سے ایک صحابی سے سنی. یہ قوم گفتگو پہلے کر چکے کہ وہ تابعین میں بھی تھے, اور اس حدیث سے بھی پتا لگا کہ امام اعظم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے براہ راست حدیث سنی, اور یہ منصب چاروں اماموں سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو عزیزان گرامی ملا, جن کے میں اور آپ مقلد اور اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. اب آئیے چند باتیں جو ہماری طرف تان کی جاتی ہے، دیکھیے ان کو پتہ ہی نہیں، کتابیں نہیں پڑھی، بخاری میں دیکھو کیا ہے، یہ کیا، اور یہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم ان میں سے صرف چند مسائل لیتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی بخاری میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام رسائل دین کرتے تھے، مگر آدمی کا یہ الحمدللہ روایت بخاری موجود، سیاستہ میں موجود، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے، حضور نے رسائل دین کیا، ہم اس کے قائل، بالکل یہ درست ہے۔ ہم رسائل دین کیوں نہیں کرتے؟ رسائل دین کا مطلب رفع یدین، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا، اس کو رفع دین کہتے۔ سب سے پہلے حدیث سنیے، صحیح سنت مسلم شریف، کتاب الصلاح، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے، عین حالت نماز میں جب آئے اور صحابہ کرام کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، تو حضور علیہ السلام نے ہلکا پھلکا ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، میں کیا دیکھتا ہوں تمہیں کہ گھوڑے کی طریقے سے دم ہلاتے، جیسے شمس قبیلے کے گھوڑے دم ہلاتے ہیں، تم اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کھلا دو، نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، امام نسائی نے سکون سے نماز پڑھنے کے باب میں اس حدیث شریف کو نقل کیا۔ اب اگر مان لیا جائے 100 حدیث رفع دین کی ہے، مگر اس رفع دین کی حدیث میں تو حضور نے صحابہ کو منع کیا کہ گھوڑے کی دم کی طریقے سے تم ہاتھ اٹھا رہے، ہمارے امام کہتے اس حدیث نے تمام رفع دین کی حدیثوں کو منسوخ کر دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ وہ حضور کا پہلا فعل تھا، اور بعد کا فعل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے رفع دین نہیں کیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو رفع دین کرنے سے منع کیا۔ دیکھا آپ نے، یہ دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن اس کو حدیث سے منسوخ کر دیا گیا کہ یہ رفع دین۔ اب آئیے، یہ تو بہت ہلکے مسائل، اس پر اگر کوئی پیسے کرنا چاہے، امام ابو جعفر صحابی کی صحابی شریف کا مطالعہ، اور بھی ہماری ہدایہ وغیرہ بے شمار دلائل موجود، لیکن وہ بات کہ جو ہمارا مخالف انکار نہ کر پائے، ہم وہ باتیں عرض کرتے۔ یہ مسلم شریف سبھی، اس کا تعلق صحیح فقہ کی 6 کتابوں۔ اب آئیے ترمذی شریف کی حدیث، کتاب الصلاح، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا، اے جماعت صحابہ، کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کر بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے؟ صحابہ نے کہا، ضرور ہمیں پڑھ کے بتائیے۔ یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، جو صحیح سنن کی ایک کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد راوی کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک دفعہ رفع دین کیا جبکہ انہوں نے نماز کا افتتاح کیا، نماز کو شروع کیا تو اس وقت رفع دین کیا۔ وہ رفع دین کیا ہے؟ میں اور آپ تکبیر تحریمہ کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، کہا حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ اس طریقے سے شروع نماز میں رفع عبداللہ ابن مسعود نے شروع نماز میں رفع دین کیا، اور ہم ان کی پوری نماز کو دیکھ کر رہے، نہ انہوں نے رکوع سے پہلے رفع دین کیا، نہ رکوع کے بعد رفع دین کیا، اور نماز سے فراغت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد فرما، اے جماعت صحابہ، یہ تھی رسول اللہ کی نماز، یہ تھی حضور کی نماز۔ اب کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، بھائی اگر یہ حضور کے فعل کے خلاف ہوتا، کوئی ایک صحابی تو وہاں بھی کہتے کہ بھائی کون سی نماز پڑھ رہے، ہم کو ہر دفعہ حضور کا رفع دین کرتے ہوئے دیکھ۔ دو دلیلیں تو صحابی، ایک کو منع کر دیا گیا، اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوری نماز میں رفع دین نہیں کیا، صرف نماز کے ابتدا کے وقت۔ دو باتیں ہو گئیں۔ اب آئیے تیسری بات، آپ کی دلچسپی، اس کا امام صحابی نے کیا، اور بھی کتابوں میں موجود۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ایک بہت بڑے امام، جو امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے وہ ہم پلہ تھے، جن کا نام تھا امام اوزاعی، یہ اتنے بڑے امام تھے کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد اگر زیادہ ہوتی تو یہ بھی 5 امام ہوتے، اتنے بڑے امام۔ یہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں امام اعظم سے ملاقات ہو گئی. امام اوزاعی رفع دین کرتے، امام اعظم رفع دین نہیں کرتے. حضرت امام اوزاعی نے امام اعظم سے کہا، یہ دیکھیے یہ حدیثوں میں رفع دین ہے اور آپ رفع دین نہیں کرتے. امام اعظم نے فرما حدیث بیان کر، جس حدیث میں رفع دین کا تذکرہ ہے تم حدیث بیان کرو. جی حضرت امام اوزاعی کہتے، میں نے امام زہری سے سنا، امام زہری نے حضرت سالم سے سنا، حضرت سالم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا. یہ حضرت سالم جو روایت میں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے، حضرت سالم، سالم کے والد حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے والد جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور امام زہری حدیث کے بہت بڑے امام، امام زہری سے میں نے سنا، امام زہری کہتے میں نے سالم سے سنا، سالم کہتے میں نے اپنے والد سے سنا، کیونکہ ان کے والد عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں، میں نے ان سے سنا. تو حضور علیہ السلام جب رکوع میں جاتے تو رفع دین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو رفع دین کرتے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اب سنو میری حدیث. امام اعظم نے فرمایا میں نے اپنے استاد حضرت حماد سے سنا، حضرت حماد رضی اللہ عنہ نے امام نخعی سے سنا. یہ امام نخعی کوفے کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت امام نخعی فرماتے میں نے علقمہ سے سنا، حضرت علقمہ اور اسود دونوں روایت میں. حضرت علقمہ کہتے میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام رفع دین نہیں کرتے تھے. امام اوزاعی نے کہا اب ذرا یہ بتائیے، میں نے بھی تو آپ کے سامنے حدیث بیان کی، اس حدیث میں اور آپ کی حدیث میں دونوں میں ترجیح کس حدیث کو ہوگی؟ امام اعظم نے کہا سنیے، حضرت حماد کا درجہ حدیث اور فقہ میں، آپ نے جو بیان کی حدیث امام زہری کے حوالے، وہ امام زہری سے بھی بہت برتر اور بہت افضل ہے. آپ نے سالم سے اپنے روایت میں لکھا، سالم نے حضرت عبداللہ سے سنا، تو حضرت عبداللہ اس حدیث کا محور ہوئے اور میری حدیث کا محور ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. تو میرے راوی میں تمہارے راوی میں فرق یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے زمانے نوجوان تھے اور پہلی صف میں کھڑے ہوتے. حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو پہلی صف میں کھڑے ہوتے. تمہاری حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بالکل بچے تھے اور یہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے. امام اوزاعی تم بتاؤ کہ میرا راوی کبھی ہے یا تمہارا؟ میں نے جس راوی کو بیان کیا وہ پہلی صف میں ہوتے، تم نے جس راوی کا تذکرہ کیا وہ بچے تھے، وہ آخری صف میں ہوتے. تو حضور کی نماز کو سب سے زیادہ سمجھنے والے عبداللہ ابن مسعود ہیں. امام اوزاعی خاموش ہو گئے. آج کل کے اہل حدیث جو ہمارے نوجوانوں کو رفع دین کا زور دیتے ہیں، امام اعظم نے دو منٹ میں امام اوزاعی کو بالکل خاموش کر کے رکھ دیا، اس لیے ہم رفع دین نہیں کرتے. اب آئیے، ہم ہاتھ کہاں باندھتے؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے. حدیثوں میں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھا جا، آپ یہاں کیوں باندھتے ہیں؟ یہ ہماری حدیث ابو داؤد شریف صحاح ستہ کی حدیث، صحاح ستہ مصر کی شفیع ہوئی ابو داؤد، الحمدللہ میرے حجرے میں موجود. جب میں نے یہ بیان کیا جن حضرات جو تھے ادھر ادھر جب گئے، انہوں نے تھوڑے غصے کا اظہار کیا، تو میں نے اس صفحے کا انہوں نے فوٹو دے کر کے کہا کہ یہ جا کر ان کو دکھاؤ. میں آگے عرض کرتا ہوں، اس میں چار حدیثیں موجود، چار حدیثوں میں ایک حدیث تو یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ جب آدمی اللہ اکبر کہے تو اپنے ہاتھوں کو تحت سرہ ناف کے نیچے باندھے، اور یہ سنت ہے. یہ روایت امام ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ ابو داؤد نے نقل کی. یہ ابھی ہم صحیح ستہ پر دوسری کتابوں کا حوالہ نہیں کر، ورنہ بار کتنی نے اور جناب ہدایا امام طحاوی نے بھر بھار کر دی حوالوں کی کہ کہاں آگ بادے، ہم اس طرف آپ کو نہیں دے گا. یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے. اب آئیے، میں اتنے بھرے بجنے میں الزام لگاتا ہوں، پاکستان اور کراچی کے جو غیر مقلد ہیں انہوں نے ابو داؤد شریف جب چھاپی، اللہ اکبر، یہ تو میرا خیال ہے. بات اگر میں کہیں اور بیان کروں بقول شاعر کہ میں اگر کروں حرم میں میں بیان تو سنائے سنم بھی کھڑی کھڑی، اگر میں بتوں کے سامنے بھی اس واقعے کو بیان کروں تو بت کہیں گے مولانا اتنے گناہگار تو ہم بھی نہیں تھے جن کا تذکرہ کر رہے. ان بدیانتوں نے یہ کیا. اور یہ ہے یہ کتاب میرے پاس, میں اپنی کتاب رکھتا ہوں, ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی چاروں حدیثیں نکالو. ابو داؤد شریف جب چھاپی تو ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے والی چاروں حدیثیں نکال دی. 200 برس تک اگر یہ کتاب چھپتی رہی کہ لوگ پوچھیں گے بھائی بتاؤ یہ امام صاحب جو کہتے تھے ناک کے نیچے ہاتھ باندھے گا, تمہارے امام کی تو صحت سے سامنے کوئی حدیث نہیں, مجھے بتائیے بدیانتی ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر, کعبے کس منہ سے جاؤ گے خالی, شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ حدیث مصطفیٰ کتاب سے نکال تاکہ خود ہی نہ ملے کہ کہاں ہاتھ باندھے. آپ سے جس کو شوق ہو, میں مصر کی تقریباً 100 برس پہلے کی ابو داؤد آپ کو دوں گا, اس نے حدیث دیکھ لیں. اللہ اکبر کہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں, ٹھیک ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. اور اس لیے ہم ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. چلیے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہوگا. اب آپ آئیے دوسرے مسئلے کی جانب, تیسرے مسئلے کی جانب. بغیر سورہ فاتحہ چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے تنہا, ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی. ہمارا کہنا کیا ہے؟ واقعی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ناقص ہوتی, نہیں کہ نہیں واقف نہیں, ناقص ہوتی ہے. کب ناقص ہوتی ہے؟ امام اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تب کی نماز ناقص ہو جائے, بھول کر اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے سجدے خواہ کرنا ہوگا, جان کر اگر اس نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو نماز کا اعادہ کیا جائے. ہمارے مذہب میں بھولنے سے واجب چھوٹ جائے, سجدے خواہ سے وہ نماز ہو جائے, جان کر اگر کوئی واجب چھوڑے تو گویا اس کو نماز لوٹانی ہوگی. تو آدمی امامت کر رہا ہو بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہو, اپنی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہوگی. اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اب وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب وہ کیا کرے گا؟ پھر کتنا پڑھے گا؟ سنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, کتنا پڑھے؟ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا, بسم اللہ نہیں پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے لیے پڑھی جاتی, لہٰذا کیوں کہ آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ کریم یہ نہیں پڑھیں گے. امام جب قرآن کرے یا نہ کرے آپ بالکل امام کے پیچھے خاموش رہیں گے. اس پر بخاری میں مسلم میں کئی حدیثیں موجود ہیں, لیکن میں وہ بات کہتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. بھائی یہ جو حدیثیں ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز میں امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں, اپنی نماز پڑھیں تب بھی سورہ فاتحہ, امام اپنی سورہ فاتحہ, مقتدی بھی اپنی سورہ فاتحہ, ان کی یہاں یہ رواج ہے, ٹھیک ہے صاحب. اب آئیے بہت سارے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بحث کرنے کے اس مسئلے پر آ گئے, غالباً 250 آدمی آ گئے. کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کہتے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑے گا. وہ کہتا ہاں جی ادھر سے وہ ادھر سے وہ ادھر. امام صاحب نے کہا عقل کی بات کرو, ایک آدمی کیا 200 آدمی سے بات کر لے؟ بات تو صحیح کہتے امام صاحب. انہوں نے کہا تم اپنا مناظر طے کرو, 200 آدمی میں جو سب سے بڑا آدمی وہ مجھ سے بات کرے تم اپنا طے کر. انہوں نے 250 آدمی پر دیکھ کر جو سب سے بڑا ان میں حدیث کا امام جو سب سے بڑا فقیہ تھا اس کو آگے کر دیا. کہا امام صاحب یہ آپ سے گفتگو کرے. امام صاحب بڑے عقل مند تھے, فرما اچھا جی بتاؤ جب یہ گفتگو کرے گا تم کو نہیں بولو گے؟ انہوں نے کہا ہم بالکل نہیں بولے. کہا اس کا بولنا تمہارا بولنا؟ انہوں نے بالکل ٹھیک. اگر یہ ہارا تو تم ہار گئے؟ کہا جی ٹھیک. اگر یہ جیتا تو تم جیت گئے؟ کہا جی بالکل ٹھیک. اس کا بولنا تمہارا بولنا؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک, ہم نے طے کر لیا. کہا جس سے بات کروں میں؟ انہوں نے کہا بالکل کیجیے. انہوں نے کہا پہلے تو وہ مسئلہ حل کرو جس کے لیے تم آئے. میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی نمازی ایک آدمی عالم کو چن کر کے آگے کر دے, بس تم نماز پڑھا دو, تمہارا بولنا ہمارا بولنا, تمہاری تلاوت ہماری, یہ تو تم نے خود ہی تسلیم کر لی. یہ تو تم نے خود تسلیم کر لیا, اس کا بولنا تمہارا بولنا, اس کی شکت تمہاری شکت, اس کی جیت تمہاری. میں بھی تو یہی کہتا ہوں. وہ 200 آدمی آپس میں لڑنے لگا. امام صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں, سب بھاگ گئے. کوئی امام صاحب سے نہیں کر پائے بات اور ان کی سمجھ میں آ گئی. لیکن آپ کہیں گے لطیفہ کو ہو سکتا دلیل کیا ہے یہ بتائی؟ تینوں نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر حدیث بیان, اور امام اعظم کی برتری دیکھیے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے پر امام اعظم قرآن سے استدلال کرتے. اب آئیے مانا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر 500 حدیثیں مان لیا جاتا. ان 500 حدیثوں کو, یہ سرکار کی حدیثیں ہماری سر آنکھوں پر, ان کو رکھ دیا جائے. یہ 500 حدیثوں سے ثابت کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آسان انداز. اب حاضر امام اعظم فرما کے ان حدیثوں کو قرآن مجید کی اس آیت نے منسوخ کر دیا. دین ہمارا بتدریج آیا, کوئی چیزیں بعد میں حلال ہی حرام ہو گئی, جیسے شراب, لوگ دھرم اور جناب جگہوں کے حساب سے چیزیں جب حرام ہو گئی سبوں نے سر شراب ہونے لگی. کسی زمانے میں وہ جائز نہ جائز, جو نہ جائز وہ جائز. یہ تو دین بتدریج آیا. اب ایران اسلامی اب آج امام اعظم فرما جب قرآن کی آیت نازل ہوئی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر خاموش رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. امام اعظم نے فرمایا تو آپ نے دیکھا مدعی بات سے ساری ہے گواہی سے ہی. اگر آپ 500 حدیثیں بھی دیا تو امام اعظم نے آئے کے قرآن پیش کر کے ان تمام حدیثوں پر یہ حکم لگایا امام کے پیچھے کو منسوخ کر دیا. دیکھا ہم کی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی اب آئی ذکر کی ایک رقم. آپ کبھی ٹی وی وغیرہ پر تراوی دیکھتے ہوں گے مکہ مکرمہ میں, تو وہ 100 سے ذکر. کراچی پاکستان کے غیر مقلد جو کسی امام کو نہیں مانتے, 100 سے ذکر, اور ان کی دلیل کو لکھ رہا. امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری میں نقل کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, تو ابھی رسول کاتب ولی بہت بڑے فقیہ ہیں اور یہ بخاری میں ہے, امیر معاویہ نے ذکر ایک رکعت ذکر پڑھی. اتفاق دیکھیے کہ ان کے برابر میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو نبی صلی اللہ علیہ السلام کے سگے چچازاد بھائی, وہ کھڑے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قریب. جب انہوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ نے ایک ہی ذکر پڑھ, یہ اپنے آقا جن کے وہ غلام حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا حضور ایک خبر لایا ہوں. تو کیا خبر؟ کہا میں نے آج امیر معاویہ کو دیکھا کہ ذکر ایک ہی پڑھ رہا, ایک ذکر پڑھ رہے. لیجیے صاحب, کہیے جناب امیر معاویہ کتنے قداور صاحب. امام بخاری کے رجال میں بھی ہیں, بخاری میں کئی حدیث ہیں. جب وہی ہوتی کتابت امیر معاویہ کر کے کاتبان وحی میں ایک نام حضرت امیر معاویہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے غلام سے امیر معاویہ کی جب شکایت سنی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا خاموش رہو, وہ جو کرتے ہیں وہ کرنے دو, اس لیے کہ صحابی رسول ہیں, وہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور وہ قابل وحی ہے, وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو, کوئی اعتراض مت کرو. جی اہل حدیث آ گئے میدان, انہوں نے دیکھا ہم نے بخاری سے بتایا کہ ذکر ایک ہے. اللہ اللہ, امام اعظم کی قدر پر اللہ رحمت و رضوان کی بارش فرما فرما تو سبحان اللہ, یہ دلیل تو ہماری تھی تم نے چڑا دی, تو ہماری کہ ذکر تین. ہمیں حضرت امام اعظم فرما حنفی فقہ فرما کے اچھا یہ بتاؤ اگر یہ ذکر ایک تھی تو حضرت ابن عباس کے غلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے شکایت کائی کی تھی. شکایت کیوں؟ ارے شکایت اسی لیے کی کہ سب تو تین پڑھتے ہیں, ایک ذکر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امام اعظم فرما یہ تو ہماری بلی کہ یہ ان کا اپنا فیل تھا, امیر معاویہ تو ایک ذکر پڑھتے, مگر حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام نے تعجب کیا ہوا کہ سب کو تین پڑھتے ہیں, یہ ایک کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ایک ہی ہوتی تو شکایت کیوں کرتے؟ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ جواب کیوں دیتے؟ ان کے غلام کا شکایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر ایک نہیں ہے بلکہ ذکر تین ہے. اب اس پر دلائل امام طحاوی کی آپ پڑھ دیجیے, اور جناب ہدایہ میں بے شمار دلائل اس میں عزیزان گرامی موجود ہے. میں صرف آپ کے دماغ اس اعتبار سے روشن کرنا چاہتا ہوں, یہ نہ کہے کہ جو حنفی نماز پڑھتے ہیں یہ رہے اسی بچ تو چل تو میں چل ایسا نہیں ہے، بلکہ ان تمام پر بے شمار طلاق عزیزان گرامی حدیثوں میں موجود ہے، جو طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بتایا۔ اب میں آپ کو وقت اجازت نہیں دے رہا، ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ امام ابو جعفر صاحب بہت بڑے حدیث کے امام، امام اعظم کے سکھا کو سفر فضیلت کیوں سنیے آپ، وہ اپنے ماموں جو بہت بڑے حدیث کے امام اور فقیہات ہے وہ ان کے پاس پڑھتے، وہ ان کے پاس پڑھتے۔ اب کیا ہوتا کہ طالب علم اپنے استاد سے بات بات میں گرا کرتا، اعتراضات قائم کرتا، اور ظاہر ہے کہ جب مدرس پڑھائے تو پڑھانے کی خوبی یہ ہے کہ جو شاگرد اعتراض کرے اس کو جواب دیا جائے، تاکہ اس کا ذہن کھلے اور جو کتاب پڑھائی جا رہی اس کے ذہن میں وہ رچے اور بسے۔ بیٹھے بیٹھے موضوع نہیں پھوٹتا، اگر کوئی اور بات ہے، اگر کوئی اور بات نہ پائی گئی تو موضوع نہیں پھوٹتا، جو اپنے سے پہلے آپ یاد گئے موضوع نہیں پھوٹتا اگر کوئی اور بات نہ ہو۔ استاد اور شاگرد میں بحث ہوئی، ان کے ماموں شافعی، یہ بھی شافعی فقہ پڑھ رہے، یہ بھی پڑھنے کے دوران ایک مسئلہ آ گیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے، جس کے پیٹ میں بچہ اس کا انتقال ہو جائے۔ آپ نے دیکھا جب بچہ زندہ ہو تو ہاتھ لگانے سے پیٹ پر بچے کی چلن اور اس کی گردش کا پتہ لگتا۔ اب سنیے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے، اللہ اکبر، بہت بڑے امام ہے ہمارے، ان کا اس میں فتویٰ یہ ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں اگر بچہ ہے اور ماں کا اگر انتقال ہو جائے تو ماں کو دفن کر دیا جائے۔ کیا مطلب ہوا کہ زندہ بچہ بھی دفن ہو جائے، جو بچہ زندہ ہے اس کو نکالا جائے، کہ مسجد کو تکلیف نہ دی جائے کہ پیٹ چاک کر کے نکالیں تو مسجد کو عظمت ہوگی، اس لیے اسی طرح ماں کو دفن کر دیا جائے۔ یہ امام شافعی کا مذہب، یہ فتویٰ۔ ہمارے امام کا مذہب یہ ہے، اگر عورت حاملہ ہے اس کا انتقال ہو جائے، بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہے، فوراً پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے۔ بھائی ایک کو جان گئی ہے مگر دوسری کو بچا لیا جائے، آپ کو سن کے تعجب ہوگا، امام ابو جعفر صاحب جو بعد میں حنفی کو بہت بڑے امام بنے، اتفاق سے وہ اپنی اماں کے پیٹ میں ماں کا انتقال ہو گیا، جب ماں کا انتقال ہوا تو ماں کا پیٹ چاک کر کے ابو جعفر صحابی کو ماں کے پیٹ سے نکال لیا، ان کی جان بچ گئی اور ماں کو دفنا دیا۔ امام جعفر، امام ابو جعفر اپنے ماں کے پیٹ سے زندہ نکالے اور پڑھنے کے بعد وہ اتنے بڑے امام بنے کہ پوری دنیا کے احناف کو ان کے علم و فضل کا اعتراف ہے۔ اتنی بڑی کتاب انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر ثابت کر لکھی، قیامت تک وہ زندہ رہے گی۔ اب کیا ہوا، ان کے ماموں سے شافعی، یہ بھی شافعی مذہب پر رہے، یہ مسئلہ دوران درس آ گیا۔ اب جب دوران درس آیا تو امام ابو جعفر تو پیٹ چاک کر کے نکالے گئے، اور ماموں نے یہ کہا کہ ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے تو گویا اس کو بچے سمے دفن کر دیا جائے۔ لیجیے صاحب، ماموں بھانجے میں الجھن ہو گئی۔ ابو جعفر نے کہا اگر میں امام شافعی کے مذہب پر میری اماں عمل کرتی تو میں تو مر گیا ہوتا، تو مجھے تو امام اعظم کے فقہ نے زندہ رکھا، کیونکہ امام اعظم کا فتویٰ تھا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال لیا جائے تاکہ اس کی جان بچ جائے، تو مجھے تو زندگی فقہ حنفی نے دی۔ اگر فقہ شافعی پر عمل ہوتا تو میں تو ماں کے ساتھ دفن ہو جاتا، میں امام شافعی کے مذہب سے نکلتا ہوں اور میں آج سے حنفی ہوں، جس مذہب نے مجھے بچایا میں وہی مذہب اختیار کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ حنفی بنے، اور حنفی بننے کے بعد کتنے بڑے امام بنے کہ آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ عزیزان گرامی، وقت نہیں، صرف میں آپ کے ذہن کو یہ بتانا چاہتا کہ حنفی مذہب کی برتری کیوں ہے، اور یہ کہ یہ ایسا مذہب نہیں جو محض اقلیات کے غلبے سے وضع کر دیا گیا، یا کہنی وہ یا غلبے سے اس کو وضع کر دیا گیا۔ قرآن و سنت میں اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خبردار، یہ مت کہنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے ہے، قسم خدا کی کوئی مسئلہ ہو قرآن اور سنت کے باہر بیان نہیں کرتے، بلکہ ان کا مسئلہ یا تو قرآن کی تفسیر ہے اور یا حدیث کا ترجمہ ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ پورے برے صغیر میں پورا پاکستان امام اعظم ابو حنیفہ کا مقدس، پورا ہندوستان، پورا بنگلہ دیش، کیرلا، کرناٹک، کوسی، یہ چند برادریاں، ان کے علاوہ پورا ہندوستان، کہا جاتا ہے کہ 24 یا 25 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں، مشکل سے 50 لاکھ یا 1 کروڑ نکال دیجیے، باقی سب کے سب ہندی، پورا ترکستان جو کروڑوں کی عزیزان گرامی ان کی آبادی، وہ سب کے سب ہندی، پورا افغانستان ہندی، اس طرف آئیے آپ اورنگزیب عالمگیر ہنسی، اس کے ابادوں کے جناب شاہجہاں یہ بھی ہنسی، اور یہاں تک کہ جناب بہادر کا ظفر یہ ہنسی، سلطان محمود غزنوی جس کا پورے برے صغیر پر قبضہ رہا، غیر منفصل ہندوستان افغانستان یہ ہنسی، نہ صرف یہ کہ ہنسی، آپ کو تعجب ہوگا سلطان محمود غزنوی ہنسی ہونے کے ساتھ ہنسی مذہب پر اس کی تسانی بھی موجود، بادشاہ ہونے کے ساتھ ہنفی مذہب کی تائید میں جناب اس نے کئی کتابیں تو برے صغیر میں سلطنت موہ لیا، اور جتنے یہ سب کے سب ہنفی ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان 100 ارب ہیں، عزیزان گرامی 100 ارب اگر 1 ارب اگر مسلمانوں کی اکثریت مان لی جائے دنیا میں، تو سوائے چند کروڑ سے باقی سب کے سب ہنفی ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نے شرف حاصل شرف عطا فرمایا، میں اور آپ ہنفی ہیں، ہمیں اپنے ہنفی ہونے پر قسم خدا کی کوئی ملامت نہیں، بلکہ ہمارا فخر سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے ہاتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن ہے، وما علینا الا البلاغ،